मेन पॉइंट्स लिखेंगे रुकू के। टॉपिक हम लिख चुके, दोबारा दोहरा देती हूँ। रसूलों के बारे में अल्लाह ताला की सुन्नत, तीन पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट है नसीहत और दावत। इसके अंदर चार बातें हैं। पहली बात, ज़मीनों आसमान की निशानियों पर लोग तवज्जो नहीं करते, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं। क्या लोग मुतमईन हैं कि अल्लाह के अजाब की कोई बला इन्हें आकर दबोच ना लेगी? क़यामत की घड़ी अचानक इन पर ना आ जाएगी? चौथी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरे साथी भी। अल्लाह ताला पाक है और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। दूसरा मेन पॉइंट है रसूलों के बारे में अल्लाह ताला की सुन्नत। पहली बात, पहले रसूल भी इंसान थे। बस्तियों के रहने वालों में से थे। रसूलों की तरह वही भेजते रहे। क्या लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि गुजरी हुई कौमों का अंजाम देखते? आखरत का घर मुत्तकीन के लिए बेहतर है। पहले पैगंबर भी मुद्दतों नसीहत करते रहे और लोगों ने सुनकर न दिया। पैगंबर लोगों से मायूस हो गए। लोगों ने समझा कि इनसे झूठ बोला गया था। पैगंबरों को अल्लाह ताला की मदद पहुंच गई। ऐसे मौके पर जिसे चाहते हैं हम बचा लेते हैं। मुजरिमों पर से अजाब टाला नहीं जाता। अगले लोगों के वाकयात में अक्ल वालों के लिए इबरत है। तीसरा मेन पॉइंट है नसीहत। तीन बातें हैं इसमें। जो कुरान में बयान किया जा रहा है बनावटी बातें नहीं हैं। कुरान पहली किताबों की तस्दीक करता है और तफसील से अहकामात वाज़ह करता है। कुरान में ईमान वालों के लिए हिदायत और नसीहत है। पसंदीदा रवैये देखेंगे। अल्लाह की तरफ दावत देना दलील के साथ, अल्लाह की पाकी बयान करना। پچھلے لوگوں کے حالات سے نصیحت لینا، تقوی اختیار کرنا، قرآن پاک کو ہدایت اور رحمت تسلیم کرنا، ایمان لانا. ناپسندیدہ رویے، نشانیوں پہ غور کیے بغیر گزر جانا، اعراض کا رویہ اختیار کرنا، دعوی ایمان کے باوجود شرک کرنا، مایوس ہو جانا، مدد کے دیر سے آنے پر یہ سوچنا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا تھا، جرم کرنا، قرآن کو خود کھڑی ہوئی بات کہنا. عمل کی باتیں یہی ہیں کہ پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے، ناپسندیدہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، اپنی زندگی کا یہ مشن بنانا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے. دین کے راستے میں آنے والی مشکلات سے گھبرا کر دین کا کام چھوڑنا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل